महाभारत वन पर्व षडशीतितमोध्याय। युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन आश्रम एवं नदी आदि के विषय में पूछना। वैशंपायनुवाच भ्रातृणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः पितामह समं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, मया स पुरुष व्याघ्रो ज्येष्ठो सत्य पराक्रम अस्त्र हेतुर्महाबाहु अमितात्मा विवासितः। ब्रह्मन, मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजयी सत्य पराक्रमी महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। स ही वीरोनुरक्तश्च समर्थश्च तपोधन कृति च भृतमप्यस्त्रे वासुदेव इव प्रभु। वह वीर मुझ में अनुराग रखने वाला सामर्थ्यशाली तपस्या का धनी पुण्यात्मा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। अहम भेता उभौ ब्रह्मन् कृष्णावरि विघातिनौ अभिजानामि विक्रांतौ तथा व्यास प्रतापवान। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और पराक्रमी महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेद व्यास जी की भी यही धारणा है। त्रिजगो पुंडरीकाक्ष वासुदेव धनंजय नारदोपि तथा वेद योप्य संसद सदा मम। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीन युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। तथा हम अपिजाना भी डर नारायण आवृथि सत्तोयम इत्यतो मत्वा मया स प्रेषितो अर्जुन। इंद्रादनवर सक्रम सूर सूनु सुराधिपम दष्टुमस्त्राणि चादातुम इंद्रादिति विवासितः। भीष्म द्रोणावती रथो कृपो द्रोणे च दुर्जय धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण वृता युधि महारथा। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी इतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वरण कर लिया है। सर्वे वेद विदां सूरा सर्वास्त्र विदुषस्तथा योद्धु कामाश्च पार्थेन सततम् ये महाबला स च दिव्यास्त्र विस्कर्ण सूत पुत्रो महारथ। वे सब के सब वेदज्ञ सूरवीर संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूत पुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। यो स्त्रवेगा निलंबल सरार्चे स्थल नेश्वन रजो धूमो संपातो दात राष्ट्रा निलोधत निशिष्ट इव कालेन युगान्ते जलनो महान मम सैन्य अभयम कक्षम प्रदक्षति न संशय। काल ने उसे प्रलय कालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है, बाण ही उसकी ज्वाला है, हथेली से होने वाली आवाज ही उस दाहक अग्नि का शब्द है, युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्ण रूपी अग्नि का धूम है, अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर वह और भी उद्धत एवं प्रज्वलित हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। तम स कृष्णा निलोद्धूतो दिव्यास्त्र ज्वलनो महान श्वेतवाजी बलाकाभृन् गांडीवेन्द्रायुधोल्बण संदब्ध सरधाराभि सुदीप्तं कर्णपावकं अर्जुनो दीरितो मेघ समीष्यति संयुगे स साक्षादेव सर्वाणी सक्रात् परपुरंजयः दिव्यानस्राणी विभत्सु ततस्य प्रतिप्रत्यते। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ की भी बुझा सकता सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुस्सह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। अलम सतेषाम सर्वेषाम इतमे धीमते मतेहि नास्ति त्वति कृतार्थानां व्रणेरीणां प्रतिक्रिया। धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अन्यत्र कृतार्थता का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का और कोई उपाय नहीं है। ते वयम पांडवम सर्वे गृहीतास्त्र मरिंदमम दृष्टारो न ही विभत्सुर्भार मुद्यम्य सीदति। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी शांत नहीं होता। वयम तो तमृते वीरम वनेस्मिन् विपदां वर अवधानम न गच्छाम काम्य केशः कृष्णया। नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। भवान्यनम साधु बहुवंटम फलवच्छुचि आख्यातो रमणीयम च सेवितम पुण्यकर्मभिः। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताइए जो बहुत अच्छा पवित्र प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यत्र कञ्चिद्वयं कालं वसन्त सत्यविक्रमं प्रतीक्षाम अर्जुनं वीरं विष्टकामा इवाम्बुदम्। यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। विविधानाश्रमान काश्चिद्विजातिभ्य प्रतिश्रुतान सरांसी सरितश्चैव रमणीयाश्च पर्वतान आचक्षुन इमे ब्रह्मन् रोचते तमृतेऽर्जुनम् वरेऽस्मिन् काम्यके वासो गच्छा मूल्यां दिशं प्रति। ब्रह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों सरोवरों सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना अब काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। इति श्री महाभारत वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि धौम्य तीर्थयात्रायाम षडशीतितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में धौम्य की तीर्थयात्रा विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ।